mio, oh mio, oh mio. Joulu on taas, joulu on taas. No ei se joululle ihan vielä, mutta joulukuussa ollaan jo. Huhhuh. Ja lunta ei näy missään, ei ainakaan täällä Etelä-Suomessa. Ehkä siellä pohjoisessa sitä luntakin on. No jostain se joulumieli on kaivettava esiin. Vielä siinä on kuitenkin jonkin verran aikaa, 24. päivään, jolloin tuo kyseinen aatto on. Eikä siihen mennessä saada joulumieli meille kaikille. Ja tässä voissa voidaan kertoa, että puhujankulman nämä tämän vuoden viimeinen jakso tulee 21. päivä. Joulukuuta vielä. Siellä on kyseessä sunnuntaina, joka pysykää kuuntelua. Siellä on erikoisjoululähetys, mitä liian se sitten tarkoittaakaan. Tervetuloa kuuntelun. Tämä on siis Puhujan kulmaa. Jakso on numerossa 94 ja minä olen Pörni, oikein mukavaa sunnuntaita tai mitä päivää sitten taas onkaan, jota teillä on tällä hetkellä menossa. Otetaan sisään myös panelistit, joita meillä on tänään paikalla. Meillä on muun muassa Henrik jälleen kerran. Tervehdys. Mä oon ilmeisesti pohjoisessa, koska Pukkilassa on lunta. Onko näin? Onko paljon? Joo. Ei ole paljon, vaan tuommoinen valkoinen kerros. Okei, okay, niin että pääsee kuitenkin trassailemaan. Aivan. No ei se paljon sitten ilmeisesti vaadi. Tai sitten Pukkila on niin pirun pohjoisessa. Se on siis Helsingissähän on, ja siinä Helsingin ja Vantaan seudullahan siellä on historiallisesti aina niin kuin konkreettisesti paljon lähemmän tai vähemmän lunta kuin 20 kilometriä pohjoisemmassa ihan sen takia, kun siinä on meri vieressä. Niin no se on tietysti se, totta. Mutta kyllä sitä muutama päivä, tai siis muutama viikko sitten tuli niin maan pirusti. Silloin oli hirveästi lunta. Kysytään kuitenkin, katsotaan tuonne vielä etelämmäksi. Siellä on luultavasti Eero jossain linjalla. Mikäs tilanne on Helsingissä tällä hetkellä? Joo, eipä täällä kyllä lunta ainakaan näkynyt vähän aikaa. Ne suli saman tien ne myräkät, mitkä silloin oli viime kerralla, tai milloin se nyt olikaan. Aivan, se on jäänyt jo historiaan. Se oli itse asiassa huvittavaa, koska kun mä menin sairaalaan silloin pari viikkoa sitten, kun oli nämä lumimyräkät, niin kun mä menin sairaalaan, niin ei ollut vielä lunta, ja sitten kun mä pääsin sieltä pois, niin kaikki lumi oli sulannut, että se talvi meni multa vähän niin kuin ohi. Näitkö edes ikkunasta, että... No siis joo, kyllä mä jo että uskot, siis kuulin, että on pirullinen tuuli ja myräkkä ja muuta, mutta täytyy sanoa, että ei kauheasti kiinnostunut. Joo, ja sitä lunta ehkä kaipaisi. Se on vähän synkeän näköistä. Kävin itse asiassa tänään ostamassa jouluvaloja tarkoituksena kiinnittää ne tässä vielä puhujankulman jälkeen tuonne pihalle. Hiippailen pimeässä ja katson, jos ne näyttää surkeilta, niin pystyn ottaa pois ilman, että kukaan huomaa sitä. Saanko me yllättää ihmiset? Anna tulla. Mä en tykkää lumesta yhtään. Mä tykkään siitä, kun on pimeätä ja harmaat. Oliko tuossa jotain yllättävää? Ei, sen takia mä sanoin. Sen takia sä yllätitkin. Lumi ei ole se sun juttus. Se oli sarkasmia. Sitä kuuluu se sarkasmia. Hyvä, että saatiin sitäkin tähän kyseiseen jaksoon. Onko niin, että siis... koskaan niin kuin puhujan kulmassahan sitä... ei, pois se meistä. Tämähän on asiapitoinen ohjelma, jossa keskitytään suurella vakavuudella joka ikiseen aiheeseen. Kuten esimerkiksi siihen, että yhtään palautetta ei tullut edellisestä jaksosta, jotenka niin kuin me kommentointiin tuossa Henrikin kanssa aikaisemmin, niin no, paska jakso, mitä sitä turhaa kommentoimaan. Mennään kuitenkin katsomaan, mitä puhujankulma kysyi viime viikolla. Siihen osallistutaan aina. Tämähän on supersuosittu osuus. Kysyimme viime viikolla, että katsotko televisio-ohjelmia nettipalveluiden kautta. Ja koko Suomen kansasta, eli koska kaikki meitä kuuntelevat, vastasi tähän kyselyyn. Ja 50% vastasi kyllä useasti. 25% sanoi kyllä, mutta harvoin. 13% TVtä pitää katsoa televisiosta, eli en. Ja samainen 13% sanoo myös, että ei televisiota missään muodossa. Oliko Henrik tuossa viimeisessä? Täytyy sanoa, että mä en tällä viikolla osallistunut selviin, joten en kuulunut siihen viimeiseen. Olisin vastannut, että mä katon aina silloin tällöin TV:tä nettipalvelujen kautta, mutta oliko siinä kyselyssä tosiaan, kun mä en ole edes käynyt siellä, mä oon edelleen ollut semmoisella puolitoipilasajalla, niin oliko siellä mitenkään täsmennetty, että mitä tarkoitetaan netti-tv-palvelua? Mulle tuli mieleen nimittäin siitä, kun se ahkera kuuntelijamme pisti palautetta ja laittoi silloin arvosteluja näistä netti-tv-palveluista, niin huomasin, että esimerkiksi Ylen Areenan se oli jättänyt kokonaan tästä arvostelunsa piiristä pois. Juu, siinä ei suoranaisesti, mikäköhän siinä oli syynä. Kyllä siinä jollain tavalla siis, vai kommentoitiko millään tavalla muuten tätä maksullista puolta, mutta ei ollut siis tässä perusarvostelu plus-miinus-jutussa, niin. Sitä ei ollut otettu. Että sit voidaan mennä siihen, että onko YouTube nettitelevisiopalvelu. Niin, no sekin on tietysti totta. Ja aluehan on kovin harmaa, mutta siis tota noin, kaiken eniten mä katson TV-ohjelmia ja mä katson niitä itse asiassa siihen nähden, että mä en vihaan televisiota, niin mä katson valittuja televisio-ohjelmia aika paljon, niin niitä mä katson sitten DVD:ltä. Suurimmaksi osaksi jonkin verran netistä, mutta se on, kun noi kunnon netti-tv-palvelut on aina maakoodattuja ja Suomessa ei tehdä kunnon televisiosisältöä, niin no, sekin tulee aika vähän katsottua. Itse niin tosiaan tällä viikolla sain tuon TV-kaista Digiboxin, pakko mainostaa tässä vaiheessa. Aivan loistava pieni vempain sekin on, mutta tämmöinenkin taas uusi kaukosäädin. Onneksi sen sai ottu pois, koska on Harmony, johon se voi yhdistää, mutta taas yksi töpselipaikka ja yksi HDMI-paikka televisiossa on tuhlattu. Mitä TV-kaista Digiboxi tekee eri lailla kuin muut Digiboxit? Itse asiassa ottaa yhteyttä tuohon TV-kaista palveluun, eli periaatteessa TV-kaista Digiboxi on oikeastaan sama asia, kun katsoisit sitä esimerkiksi tietokoneen kautta. Eli siis täysin samat just ohjelmat ja muut vastaavat. Eli se striimaa sitä. Kyllä. Laajakaistan yli, okei. Okay. Kyllä. Minkä takia sitä varten haluaa erillisen laatikon? Se tuo kyllä mukavaa näppäryyttä silloin, kun sitä oikeasti haluaa katsoa television kautta. Okay. Koska niin täytyy myöntää, että laatu on ihan hyvää tuossa 40 tuuman LCD-näytössäkin, eli se on normaalia telkkaria katselisi. Jotenka jos ei sitä halua siitä pienestä televisioruudusta, tai siis tietokoneen ruudusta katsoa tai sitten kytkeä tietokonetta taas televisioon kiinni, tai niin kuin se toimii PS3:lla, mutta sitten taas pitäisi laittaa PS3 päälle, mennä siellä selaimeen ja muuta vastaavaa. Nyt sulla on yksi Digibox, minkä sä voit laittaa päälle, painaa yhtä nappulaisena, että kaikki ohjelmat, mitkä sä oot joko itse merkannut tallennepankkiin, tai sitten voit selata niin kuin viikkoja taaksepäin ja katsoa sen halutun ohjelman, ja se lähtee sitä toistamaan. Täytyy sanoa, että mua vähän ihmetyttää toi. Tietysti mä nyt en väitäkään olevani mitenkään kovin hyvä otanta kommentoimaan asiaa, mutta mua on ihmetyttänyt noi isot HD-telkkarit, niin kun mä ymmärrän sen elokuvakäytössä varsin hyvinkin, mutta niin kun TV-sarjoja ja TV-ohjelmia katsellessa mä oon aina ihmetellyt, että mikä se on se pointti, koska ne on yleensä suunniteltu, ne on jo kuvattu alun perin silleen, että etenkin vähänkin vanhemmat silleen, että ne on tarkoitettukin katsottavaksi pienestä ruudusta. Niin mä oon aina ihmetellyt, että mikä into siinä nyt on, että täytyy katsoa salkkareita 50-tuumaisesta ruudusta. Itse asiassa, no ei kuin 40-tuumainen, mutta siis salkkaritkin näyttää ihan hyvältä, vaikka ne onkin alun perin kuvattu varmasti ajatellen pienempää ja ei HD, Full HD-telkkari ajatellessa, mutta siis signaali on kuitenkin sen verran hyvää ja ei ole niin tiuhaan pakattua tavaraa, jotta se näyttää itse asiassa ihan hyvältä. Siis siinä vaiheessa, kun vertaa oikeasti Full HD-materiaalia, niin kun silloin olympialaiset tulee, niin sitten taas siellä kerran huomaa sen eron tai katsoo Blu-ray-elokuvaa tai jotain muuta. Siis en mä yhtään epäilläkään, etteikö se näyttäisi ihan hyvältä ja okolta, mutta mä jotenkin ajattelen aina että kaikkia asioita sisällön kannalta ja mua vähän ihmettä. Eli siis jos on niin kuin HD-telkari on, niin totta kai silloin sitä tulee varmastikin katsottua sen kautta, mutta se ihmetyttää välillä vaan se, että mikä se on se niin kuin lisäarvo siinä. Ei, mä veikkaan, että nimenomaan nimenomaan se lisäarvo on siinä, kun katsotaan niitä elokuvia ja muuta, missä se oikeasti tulee niin kuin kaikki featureit niin kuin käytettyä hyväksi. Mutta sitten taas miksi ostaa kaksi telkkaria, jotta voin katsoa tavallisia sarjoja pienemmältä ruudulta, koska ne näyttäisi panemalta pienemmältä ruudulta. Niin. Meillä on vähän uutisia, niin voi käyttää aikaa tällaisen sattumanvaraisen. On, ja itse asiassa mulla on koko perhe tällä hetkellä Tampereella, jotenkin mä voin jatkaa vaikka puolen yöhön tätä lähetystä. No niin. Paitsi, että niin, he katsoivat aina päälle jossain välissä. Mutta, niin. Mutta siis, onko sulla on PlayStation 3, niin sä pystyt katsomaan Blu-ray-elokuvia. Kyllä. Ootko katsonut tai hankkinut niitä paljonkin? Tietysti pitäisi määritellä sana paljon. Niitä taitaa olla noin 6 tai 7 kappaletta noita Blu-ray-elokuvia. Olenko katsonut yhtään kokonaan? En. Koska okay. Minun yksinkertaisesti ei ole ollut aikaa siihen. Ja Ja suurin osa noista elokuvista, mitä on ostanut, ne ei välttämättä ole lapselle sopivia. Niitä ei voi katsoa samaan aikaan kuin Muksu on siinä, jos katsotaan. Tämä on Pirates of the Caribbean meininkiä. Eli tänä iltana lähtee siis leffat pyörimään. Tänään voisi katsoa se. Aivan loistava. Itse asiassa lopetetaan lähetys tähän. Meidän katsoa Blu-ray-elokuva ennen kuin mä nukahdan. Ei, mietin vaan, koska mä en ole itse asiassa katsonut muuta kuin tietysti elokuvateatterissa, niin mä en ole nähnyt koskaan mitään HD-kuvaa. Joo, siis on tietysti. Onko siinä nyt oikeasti mitään? On. Ihmeellistä? On siinä ero. Siis, kyllä hyvä HD-kuva näyttää ihan uskomattoman hyvältä. Ja totta kai se onhan niitäkin semmoinen, että myydään Blu-rayna jotain leffaa, mikä on skaalattu jostain ihan olemattoman huonosta lähdemateriaalista. Mutta siis kyllä suurin osa on siis, kyllä on siis merkittävä ero. Mutta en mä silti lähtisi ostamaan Blu-ray-levyjä vielä, kun ne niin kalliita on. Ne on kyllä yllättävän, no en mä nyt sanoisi yllättävän kalliita koska. Siis mä tuossa mulla vaan on mielessä se, kun sehän on ihan, näkee markkinaosuuksistakin, että tota noin, Blu-rayhän ei ole lähtenyt myymään kauhean hyvin senkään jälkeen, kun HD-DVDn peittosivat, niin siinä on usein se, että kun se on, että kyllä minä näen ihan hyvin DVD:ltäkin, että mitä siinä tapahtuu. Mä en oikein, jälleen kerran tullaan siihen, että mikä on sitä lisäarvoa, sisällöllistä lisäarvoa, ja mä en oikein tiedä, mitä sisällöllistä lisäarvoa siinä on, että jos mä vaikka sitten näenkin jonkun nenäkarvat siinä lähikuvassa. Ei kyllä se. Niin sanotaan. Blu-ray niin kuin myyntiosuuksia kasvuun, niin siis on se nyt siis kasvanut, tietty vaan mihin sitä vertaa, mutta myös tänä vuonna on myyty 10 kertaa enemmän Blu-ray-levyjä kuin viime vuonna, että kyllä se koko ajan kasvaa. No ihan varmasti, ja tota, noin 10 000 kertaa enemmän kuin 5 vuotta sitten, mutta tota, DVD-myyntiin nähdenhän ne on vielä olemattoman pieniä ne määrät, että Blu-rayta menee. No, on se totta. Mikä se oli muuten Eeron tilanne? Sulla löytyy kans jotain, vai löytyykö Full HD-telkkaria ja... Joo, tai siis mulla Full HD, mulla on 720p ihan natiivi resoluutiolla semmonen silloin, kun mä tota ostin, niin silloin eli mä... Full HD, mikä tää oli? Mikä tää oli? Mikä tää meidän edellisen jakson nimi oli? Full HD Capable. Capable oli tää sana, aivan joo. Joo, toi on kyllä Full HD Capable, mutta noin 720p siinä on niinku natiivi resoluutio. Mulla on se Saunavision boksi, minkä kautta kattelee, ja se skaalaa ihan tavallisen digi-tvkin 720p. Se on yllättävän hyvä kuva, kun vertaa tuohon telkkari omaan boksiin, niin siinä on siis ihan kuin yö ja päivä ero. Se boksikin tekee tosi paljon siihen kuvalle. On se on totta, että tietysti tuo skaalautuvuus, mikä myös DVD-toistimissakin on sitten taas, että löytyykö hyviä DVD-soittimia, jotka osaa hienosti skaalata se myös tuohon parempaan tarkkuuteen. Tässähän myös PS3 on tekee ihan mallikasta suoritusta, eli tavalliset DVD:tkin näyttää paremmalta. Periaatteessa. Ainakin käytännössä. En minä tiedä. Ehkä se on vaan silmien ja, tai korvien välissä. Periaatteessa tietysti mä katson lähestulkoon Full HD:tä, koska mulla on pirun iso näyttö, jonka normaali resoluutio on... Hetkinen, mitä se on? Se on siis... 1280x960, niin onhan, se on enemmän kuin 720, mutta tota noin, ei se tietysti skaalaudu ihan samalla tavalla kuin noissa. Tai en mä tiedä, mitä se tekee se DVD:n soitto-ohjelma silloin, kun se näyttää sitä kuvaa. No hyvältähän se näyttää, tietokoneruudullakin. Paremmalta kuin töllöstä yleensä. Niin ja siinä on tietysti se, että tietokonetta katsoo yleensä paljon lähempää. No sekin on totta. Välttämättä ei pitäisi tehdä, mutta kellä nyt tässä on neliöitä ruveta katsomaan 1,5 metrin päästä? Ei, se olisi mielenkiintoinen pöytä jo siinä vaiheessa. Pöytä, semmoinen toimitusjohtajan tapaus, missä niin kun on kilometri verran pöytä. No, kyllä mä oon joskus tehnyt sitä, että mä oon niin kun roudannut tuolia kauemmas siitä pöydästä ja näytöstä, mutta mun uskomattoman mukava ja koko ajan käyttämäni nojatuoli, mikä mulla on kotona, niin se on semmoisessa kunnossa, että jos sitä siirtää, niin 2/4 jalasta lähtee irti. Ja se on hirveä homma sitten ruveta niitä tönimään sinne takaisin sinne sen tuolin alle, niin mä oon sen takia mä en jaksanut tota noin. Yllättävän usein nykyään näkee sitä, että on tuommoinen 24-tuumainen näyttö, on niin ihan päätelkkarinä, että siinä on joku midi sitten koneessa, ja se on niin asenteltu olohuoneen se tietokone pöytineen sillä, että sitä pystyy sohvalta katsoa oikein tyylikkäästi. Hmm. Joo, mulla on ympäristövihamielinen 22-tuuman putkinäyttö, joka puolustuksen voi sanoa, että mä en maksanut siitä yhtään mitään. Niin. No, en minäkään maksa sitä. Ehkä minulle pitäisi maksaa, että ottaa se. Kaikki rahat meni siihen pöytään, joka jaksaa kannatella sitä. Ei, mä sain senkin ilmaiseksi. Okei. Okay. Hyvin menee. Ne poisti tuolta äitini aviomiehen työpaikalta isoja monitorinäyttöjä, mitä ne oli käyttänyt ihan niin kuin laitteiden seurantaan ja kysyi, että haluanko 22 tuuman näytön, ja mä sanoin, että no voin mä näytön ottaa. Ja se on ollut nyt mulla sitten päänäyttönä kotona. Okei. Lituskanäytöt kuitenkin hinnat alkaa mennä sen verran alaspäin, että no niin, niin nekin on kohta ilmaisen. Menee, mutta siis ihmisellä tuntuu olevan suurta vihamieltä putkinäyttöjä kohtaan, kyllä. Mutta musta on ihan okei, ja en mä periaatteesta rupea niin kuin ostamaan jotain 200-300 euron uusia näyttöjä, kun vanhatkin toimii hyvin, että no se on tietysti enää mitään syytä. Tietysti jos sulla on sellainen näytöohjaaja, että sä pystyisit vielä jakamaan sen ruudun, niin sitten sä voisit tästä ottaa tämmöisen niin kuin syyn ostaa uusi monitori. On mulla sellainen näytönohjaaja, mutta en mä... Mua ihmetyttää ihmiset, jotka koko ajan valittaa, että kun ei tarpeeksi työpöytätilaa. Mä en itse asiassa pidä kauhean isoista näytöistä. Se on itse asiassa 22-tuumannenkin on semmoinen, että mä en ottanut sitä tänne työhuoneelle sen takia, että mä en halua niin isoa näyttöä työnäytöksi. Okei. Pitäisikö mä mennä uutisiin? Kokeillaan. Niitä on varmasti kauhean kiehtovaa ja kiinnostavaa. Tästä voitaisiin jauhaa loputtomiin. Ja me tulemme sen myös tekemään. Ei, otetaan yksi uutinen ainakin tuolta pois. Lakimuutos antaa kuluttajalle mahdollisuuden purkaa 3G-kytkyt. 1.4.2009 alkaen astuu voimaan laki, jonka perusteella kuluttajat voivat purkaa tekemiään kytkysopimuksia 2 viikon irtisanomisajalla. Kuluttaja joutuu korvaamaan matkapuhelimen maksamattoman osuuden. Lakia ei sovelleta aiemmin tehtyihin sopimuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että minulla on 2.4. iPhone. Näinkö meinaa mennä? Haluat kokeilla tätä? Kyllä, mä oon sitä niin pitkään odottanut. Mä en suostu kytkyllä sitä ottamaan, koska mä en saa sellaista liittymäpakettia, minkä mä siihen haluaisin, paitsi maksamalla se puhelimen summa joka tapauksessa kerralla. Jos mä maksan sen puhelimen hinnan kerralla, niin minähän en aio 8 vuodeksi sitoutua yhtään mihinkään. No se on kyllä totta. Onko se Sonerokin niin, että vaikka sä maksat sen kokonaan, niin sun täytyy sitten kyllä 2 vuotta... Sitten sä voit ottaa katso sen halvan liittymän, mikä ei maksa kuin euro kuukauden. Tietysti mikä Steve Jobsin tuntien, mitä tapahtuu, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että 2.4. Suomesta ei enää saa iPhonea. Niin. Mitä se oikeastaan? Kyllä sitä nyt saa muualtakin lukitsemattomana, eihän se sinänsä. Itse asiassa nythän on jopa Suomessa joku tämmöinen pienyrittäjä on ilmeisesti alkanut tuomaan niitä Suomeen ihan urakalle, ja niitä alkaa tässä joulun alla kuuleman mukaan myymään lukitsemattomana. En tiedä, mitä kautta niitä saa tuotua, mutta ilmeisesti näin on tapahtumassa. Italiastahan niitä kai. Kuka tämä oli? Mistä niitä saa? Se oli toi. Tos nyt, mä voin kaivella sen tässä, jutelkaa te sillä aikaa jostain muusta. Mistäs me jutellaan? Jutellaan vaikka seuraavasta jutusta. Meinaan meteli.net. Miten jos näytöistä ja TV:stä ja telkkarin katsomisesta ja Big Brotherkin loppu tuossa, no mitä nyt telkkarista tulee? Ei mitään. Meteli.net. Siinä on ohjelma, jonka haluaa katsoa Full HD:nä varmasti. Miksi se tullut muuten Full HD:nä? En tiedä. Meteli.net avasi musiikkikaavan. Uhu! Musiikkitietopalveluna netin käyttäjien tietoisuuteen noussut Meteli.net avasi oman musiikkikaupansa, jossa myydään DRM-vapaita MP3-tiedostoja. Yksittäisen biisin hinta on suolaiset 1,29 € ja lisäksi palvelu veloittaa 50 € toimitusmaksun. Kauppaleiden bitrate on huimat 320 kilobittiä. Okay. No, se on sitä hyvä. Mä kävin tuolla nopeasti niin. Ja mä en löytänyt niitä myytäviä kappaleita mistään. Mä katsoin muutaman artistin ja siellä oli vaan sitä tietoa, että no tässä on tämmönen. Ja sitten mä oon, että okei, no mistä mä voin ostaa sen paljon kohutun DRM-vapaan version siitä, niin ei mistään. Mä en viettänyt siellä kauheasti aikaa, mä kävin vaan vilkaisemassa, mutta katsoin, että niillä on aika kehno muutenkin toi. Siellä taitaa olla vaan niinku suomalaisia artisteja ja muuta. Että niin, tässä sanotaan, että katalogi kattaa yli 1,7 miljoonaa kappaletta ja 100 000 levyä EMI, Playground Musicin, Edelin, The Oraction, Jordan ja useampien pienten kotimaisten levyyhtiöiden valikoimista. Täytyy kyllä sanoa, että on toi aikamainen sikahinta. Ihan suoraan sanottuna. Toi toimitusmaksu on aina mielenkiintoinen. Että se on sikahinta biiseistä ja epäselvät ja hankalat sivut, niin ei. Mä ihmettelen, mikä siis, no okei. Onko niin, että Suomessa ei pysty halvemmalla myymään siis? Sitä minäkin tässä mietin. Mietin että koska tässä on mitään järkeä. Että toimitusmaksun palvelumaksuksi, niin sitten se olisi vielä täysin. No ei sekään kyllä olisi. Ja sitten se, kun... No, koska silloin, jos ostat niin kuin yhden kappaleen, niin tuosta tulee kyllä aika moneen hintaan. Niin jos toi olisi sellainen, että siellä olisi kaikki levyyhtiöt... Niin sit se olisi hyvä, mutta no, nyt se pikemminkin, se on sitä, kun asiasta on puhuttu aikaisemminkin, mutta tulee vaan mieleeni eräs Pop-talkissa käynyt vieras, joka sanoi, että kyllä he haluaisivat levyyhtiöt myydä DRM-vapaata musiikkia, mutta kun Apple käyttäytyy huonosti, niin sen takia tämä kaikki on vaikeaa. Ja nyt taas huomataan, että tämä on tosi helppoa, kun nämä levyyhtiöt pääsee itse tekemään jotain tämmöistä, ja kuinka Suomessa hyvin toimii nämä asiat. Tässä, että ihan pelleilyä. Niin. Hyvä juttu sinänsä, mutta jos vertaa, mitä esimerkiksi Jenkeistä saa Amazonia, ja Amazon myy, ja mikä se toinen oli, joka myy, Rhapsody, kun niitä myy DRM-vapaan niin kuin ihan kaikkea, niin on toi aika säälittävää. Joo, no siis kyllä toi hinta on nimenomaan sen tappaa. Siis, ja varsinkin, jos itse siis, sivut on niin hankala, että sä et edes löydä ne. Niin, hinta, käyttömukavuus ja katalogi. Ainoa, minkä se erottaa sitten ilmeisesti iTunesista, olisi sitten se, että ei tarvitse käyttää ilmeisesti luottokorttia. Niin, ja se, että siellä ei ole musaa. Täällä näköjään maksuvaihtoehtoja on Visa Electron kautta Mastercard tai Nordea ja Sampon nettipankki suoraan. Jokaisella maksaa se 50 senttiä per tilaus. Siis sillä, kun katsoin tässä kokeilitilalta Apulannan uusimman levy, niin loppuhinnaksi tulee 11,49. Niin kyllä mä melkein kävelen sinne levykauppaan ja maksan se 13-14 euroa, mitä he sitten siellä maksaa jossain niin kuin pienlevykaupassa, joka ei pidä mitään sikakatteita sinne. Niin aivan. En oikein ymmärrä. Ja saako kyseisen levyn esimerkiksi iTunesista kuitenkin sillä 10? Todennäköisesti saa. No siis hyvä juttu, ei siinä mitään. Mutta kyllä, olisi kyllä oikeasti mielenkiintoista tietää, että johtuuko tämä oikeasti vaan siinä, että Suomessa ei muka pysty tekemään biisikauppaa ton halvemmalla. Ei, se on vaan levyyhtiöiden pelkoa ja näiden tekijöiden... Tällä voidaan niin kuin taas niin kuin osoittaa, että ei tätä kannata tänne nettiin laittaa myymään mitään, koska ei ihmiset osta näitä, kun pistetään tuommoinen. Sama levy iTunesista, iTunes Plus muodossa DRM-vapaana 792. Eli terveisiä sinne vaan ostamaan Apulannan kuutio, jos haluatte. Melkein puolet halvempi. Herranjestas sentään. No joo. Me ei pitäisi siis, DRM-vapaus, yes. Se on plussaa, se on hyvä. No se on plussaa, se on ainoa hyvä asia, mitä tuosta voi sanoa, mutta ellei totakin käytetä just siihen, että no ei kukaan halunnut sieltä mitään ostaa, vaikka. Tämä on just se, että tapellaan piratismia vastaan tuomalla täysin amputoituja ja käyttökelvottomia NS-laillisia vaihtoehtoja. Niin, minkä takia Suomessa ei sitä esimerkiksi tämmöistä, että sun pitäisi ensin rekisteröityä sinne ja sun pitäisi maksaa X määrä kuukausivelotuksella. Sen lisäksi joutuisi maksaa jokaista biisistä, mutta se olisi halvempi se hinta silloin. Sen takia, koska se olisi ihan yhtä typerä idea. No, mutta saatiin sen biisin hinnat alas. Jos ostat paljon biisejä, niin se hyödyttää sua. Jos ostat vähän biisejä, niin se ei luultavastikaan hyödytä sua. Mutta siis jos on pakko yhtään rahaa, niin yhtäkään ollaan toisella tavalla. Tuossa ei ole mitään järkeä, koska kukaan ei osta sitä ensimmäistä kappaletta. Mulla on parempi idea. Mitä jos ei nyhdetä rahaa, vaan tehdään niin kuin järkeviä liiketoiminnallisia ratkaisuja? No jos järkevästi halutaan tehdä, mutta kun se nyt on nähty, että ei onnistu ei sitten millään. Paitsi ne, mitkä löytyy sitten iTunes Plusasta. No se on totta. Tietysti on myös... Ja sitten tuossakin, onko siellä ketään, joka ei ole iTunes Plusassa? Musta noin, mitä tuossa listattiin, niin kaikki ne on iTunes Plusassa. No sit se menee kyllä naurin. Olla, joo. No sit se menee kyllä täysin naurin. Silloin siitä ei oikeasti hyödy mitään muuta kuin tosiaan ne henkilöt, joilla ei ole luottokorttia, eli nuoremmat ihmiset esimerkiksi, joilla kuitenkin sitten löytyisi oma tili esimerkiksi. He voivat maksaa sitten paljon enemmän siitä, en tiedä. No nuoremmatkin kyllä varmaan... pystyy jotenkin suurin osa varmaan ainakin pystyy lahjakorttien kautta kiertämään sitä. Niin on, sinähän pystyy ostamaan niitä lahjakortteja. Niitä voi ostaa sitten tavallisella rahalla omalta tililtä ilmeisestikin. Nythän, mutta siis sä voit pyytää jotakuta niin kuin vanhempia tai keitä tahansa, joilla on, niin ostamaan sulle lahjakortin ja sä saat sitten tunnarit sinne ja muuta. Niin. Nythän tulee ensi vuonna tulee nämä Visa Debit-kortit, mitkä tulee todennäköisesti korvaa elektronin, ja nehän toimii sitten käytännössä missä tahansa, missä Visakin, eli sekään ei sitten enää ole ongelma, ja sen saa alaikäisenä. No niin, se on hyvä. Pääsevät ostamaan halvemmalla musiikkia ulkomailta, niin ei tarvitse suosia suomalaisia palveluita. Amazon meni ja laajensi omaa MP3 kauppaansa Iso-Britanniaan. Jees! Sehän on melkein kuin Suomi. No jos isoilta firmalta kysytään, niin nyt tämä palvelu on kattaa euroa. Aivan. Ei tarvi enää tehdä mitään. Meillä ei ikävä kyllä ole oliko se nyt jo laajentamassa? Tuossa itse asiassa uutista, että milloin laajensi. Okei. On se voi kysyä meidän Iso-Britannian kirjeenvaihtajalta, joka ei kyllä tällä kertaa ole paikalla, mutta oltaisiin voitu kysyä, että joku toimija onko ostanut, kuinka kätsää se on siellä, mutta ei siis Suomeen vieläkään. Ei siihen iPhone-asiaan vielä, se oli midare.fi, eli midare.fi, mistä löytyy sitä. Siellä on vasta ilmoitus, että tällaisia on tulossa, että nyt saa vielä sen ennakkotilattua, mutta midare.fi kirjoitetaan tuonne show notesihin ylös. Never heard, mutta näähän yleensä on, jotka tekevät jotain, mikä on kätsää, niin ne on aina semmoisia outoja firmoja. Mikäs seuraava uutinen ulos, koska me emme halua tuota Amazonin sen jälkeen, tai siis sen enempää kommentoida. Se on hyvä, että on Isossa Britanniassa, mutta se on ihan kiva, jos sattuu olla Isossa Britanniassa. Kyllä. Tulkaa tänne Suomeen, niin voitte nostaa hintoja. Toimivan viraalisisällön voi tunnistaa jopa tunneissa. Tutkijat ovat käyneet läpi Digin arkistoja ja huomasivat, että tulevan nettihitin voi tunnistaa jo muutaman tunnin yleisökäyttäytymisen perusteella. Ja se oli tunneissa. Mä ihmettelinkin, kun mä luin ekaa kertaa sen otsikon, niin mä katsoin, että se voi tunnistaa tunnelissa. Ja mä ihmettelin, mikä juttu tää nyt on. Ja kovin mielenkiinnolla odotin. Että, mutta eihän tää olekaan yhtään kiinnostava juttu. Jutun pihvi on hittien ennakoinnissa ja niihin liitetään markkinoinnin kohdentamisessa. Okei. Erkka lähetti meille hirveän paljon niin kuin suukkoja ja halauksia. Hän sai kotiinsa vieraita ja dissasi meidät. Niin sanotusti pyllisti meidän suuntaan. Kiitos. Ja heitit meille myös uutisia tänne. Kiitos niistä. Mutta onko joku uutisia, joihin kukaan meistä ei osaa kommentoida yhtään mitään? Ja Irkissä Ninnu muuten huuteli, että Visa Debittejä hän saa jo nyt, ja minä siis tarkoitin, että ne ensi vuonna tulee korvaamaan elektronit, mutta siis jo niitä saa jo ainakin joistain pankeista tälläkin hetkellä. Eli sellaisen saa alaikäiset kuuntelijat käydä itselleen hommaamassa vanhempien suostumuksella. Okei, siinä niin, joululla ja vinkkejä. Velkaa kaikenikäisille. Eikös tämä kuitenkin ole sidottu täysin omaan tiliin, että velkaa? Joo, kyllä. Ja sitä paitsi tämä olisi mukava joululahja, koska saat siis joululahja, jolla voit tuhlata omia rahoja. Yes! Tämä käy mun omaan tiliin. Okay. Ei kommentoida tuota siis sen enempää. Erkka tulkoon ja kommentoiko jossain välissä. Mutta okei, mielenkiintoista. Kenties. Olisi nyt lukea, että miten se oikeasti toimii. Lukitsematon Android-luuri kehittäjälisenssillä. Suomalaisetkin voivat ostaa G1 lukitsemattomana rekisteröitymällä kehittäjäksi. Hintaa tulee 350 euroa plus 20 rekisteröitymismaksu. Okei. Kuinka moni sen on jo tilannut? Ei kukaan. Se on siinä, että G1 ei oikeastaan ole, jos haluaa Android-puhelimen, niin se ei ole kovin kannattava hankinta sen takia, koska se on se ihan ensimmäinen. Meinaisin just sanoa, että se on ehkä hyvä tuommoiseksi kehittämisalustaksi, kun se voi pitää virtalähteessä kiinni, mutta sillä muutaman tunnin akkukestolla sitä, kun se ihan puhelimena voi oikein vielä minusta pitää. Niin tuohonkaan hintaan edes. Joo, ja se on kuulemma vähän epäkäytännöllinen ihan noin niin kuin siltä designiltaan, että siitä itse asiassa mä en tiedä, onko se totta, mutta siitä on puhuttu, että se ulkoasu, mikä sillä on, niin se oli joku semmoinen, joka oli tehty niin kuin pohjalta, että jotain tämmöistä, mutta paremmin. Sitten se oli, että no mennään tuolla nyt sitten. Ja tähän oli Eero jotain kommentoinut. jos niin, ei... ja tosiaan toi G1 ei nappaile, niin ensi vuoden tammikuussa, olisiko se ollut 29. päivä, tulee australialaiselta puhelinfirmalta kuin Kogan, sen niminen luuri kuin Agora, joka myöskin on Google Android-käyttöjärjestelmää käyttävä. Se on täysin operaattorivapaa ja sieltä saa just itse asiassa kokeilin ennakkotilata, menin siihen asti, kun piti varmistaa luottokortti, niin sieltä sai tilattua Suomeen. Hinta oli $299 ja siihen päälle $29 rahtikuluja ja eiköhän se jotain tullejakin varmaan ehkä tuu päälle, en tiedä. Tulee varmasti. Mutta siis, ne on varmaan $100 sitten. Joo, mutta en ole varma. Voi olla, että mä otin sieltä, että international order, niin luulisin, että se käänsi ne $100, mutta en ole varma. En mä usko, kyllä noin yleensä näyttää paikallista, että kannattaa tietysti tarkistaa Australian dollarin kurssikin. Katsotaan, mitä se on. Niin, tuleeko halvaksi? Ihan tommonen mielenkiintoisen näköinen BlackBerry-mäinen puhelin. No se on $100 199, että ei ainakaan hinta siitä pahenee. Jos on näin, en tiedä. Joo, mutta tullia sille kyllä tulee jonkun verran. Ja, joo. Siis tullia ja veroa. Arvonlisävero ja tulli pitää maksaa sitten että ehkä sille konservatiivisesti, jos laskee kolmanneksen vielä ton päälle lisää hintaa, niin se saattaisi olla se lopullinen. Suhteellisen realistinen, mutta on kyllä... Ellei sitten ole joku australialainen tuttu, jolla voi sanoa, että hei, että sehän, mä pistän sulle tilille rahaa, niin sehän lähetetään tämän niin kuin lahjana. Eks vaan? No se on tietysti totta. Ja meillä kaikillahan on Australiassa ystäviä. Puhujakulmaa kuunnellaan ympäri maailmaa. Kuuleeko kukaan Australiassa? Mulla on pari australialaista tuttua siinä mielessä. Mutta en taida silti. Mä olen siitäkin huolimatta, että nykyinen puhelimeni käyttää S60, niin mä oon ollut siihen varsin tyytyväinen. Niin mä keksitty siis firmaa, jolle voit antaa rahaa, joka sitten lähettää sulle lahjan. No varmaan semmosiakin on. Siinä on vaan se, että poliisit tulee aika nopeasti oven taakse kolkuttelemaan, jos näin tekee. Eli siis lahjoja ei saa lähettää tuntemattomille, sun täytyy aina tuntea se ihminen. Näin. Niin, tai siis jos sä teet bisnestä sillä, tai ylipäänsä jos sä teet sitä kovinkin järjestelmällisesti, tai ylipäänsä jos sä teet sen niin, että se ei oikeasti ole lahja, että se toinen ihminen onkin maksanut sen, niin sit sä et saa lähettää sitä lahjana. Okei. Okay. Myy jotain. Se on siis veronkiertoa. Ja veronkiertoa ei katsota hyvällä. Ei vaan. Tällainen näppärä muistisääntö puhujan kulman kuuntelijoille. Muista tämä. Aloin tästä lähteä tarkemmin tutustumaan tähän Koganiin nyt. Ei näkään hauska, että tämä firma näyttäisi valmistamaan niin kuin siis... Tämä näyttäisi, että tämä on melkein lisenssikamoja. Nämä kamerat näyttää ihan suoraan joltakin klooneilta ja samalla kaikki Blu-ray-soittimet, mitä nämä myy, ja telkkareita nämä myy. Ja sitten täällä on yksi ainut puhelinmalli ja se on tämä. Että voisi todennäköisesti tämä on niin, että tämä on kyllä jonkun muun valmistama, mutta he vaan myy sitä omalla nimellään. Että olisiko tämä jotain japanialaisia pikkuvalmistajia, mikä tämä alun perin on tehnyt. Okei, eli sieltä se verran tyylikäs ainakin, joten mä kyllä uskon, että tämä on niin semmoinen ensimmäinen yritys. Niin, että löytyykö sieltä myös niin kuin Kogan tosiaan telkkareita, jotka on sitten oikeasti Sonyn telkkareita? No kun en mä oikein saa sanoa, mutta nämä näyttää just niitä perus semmoisia, mitä myydään jossain Lidlissä niitä jollain ihmeen nimellä. Eli sieltä vaan nostamaan, joo. Kogan, muistakaa tämän. Mielenkiintoisia aikoja elämme. Tässäkin meidän uutiset oli. Anni, mehän kommentoin, että meillä on vähän uutisia. Mennään viikon nopeisiin ja käsitellään niitä sitten vaikka vähän pidemmin. Vista, no ei tätä voi hirveän kauan vaatua, mutta kokeillaan. Vista, SP2 ja Windows 7 Beta 1 on tulossa pian. 7 yksi tiedossa tammikuun 13. päivä. No hyvän päivän kyllä, eikö nyt 13. päivä? Ei ole sentään perjantai. Luulen, että se liittyy CES. Okei, okay, niin sille ei voi mitään. Vistan Service Pack 2 kirjoitetaan ulos ennen 7 julkaisua. Joo, mikä kertoo siitä, että ne on hiukkasen kiire tuntuu olevan 7 kanssa, että niin kuin nyt tulee kiire Vistan Service Pack 2 kanssa, ettei se jää 7 varjaan. Aivan. Mites ootko pyörittänyt Windows 7 sen enemmän vai onko ihan Henrikillä? Nykyisessä tilassa mä en ole tehnyt oikeastaan mitään viime aikoina. Että en, ja sinä aikana kun mä olin poissa kotoa, niin sitä rajoitti hieman se, että 7 ei ollut mun läppärin langattoman yhteyden ajureita, niin siinä olisi toiminut vain piuhanetti ja mulla ei ollut piuhoja, niin en voinut käyttää sitä, mutta siis kuten sanottu, niin mä olin melkein heti valmis siirtymään, kun mä ekaa kertaa sitä kokeilin, vaikka oli vasta pre-beta. Tuli semmoinen, että no nyt niin kuin on hyvä meininki, että tota noin, toi julkinen beta, ilmeisesti toi beta ykkönen, niin tota noin, ne viimeksi velotti $1 Vistan betasta, niin kyllä minä voin $1 Windows 7 maksaa oikein mieleen. Hinta-laatu kohtavat vihdoinkin. Kyllä. Ja positiivisessa mielessä. Siinä on vain se huono puoli, ne beta-lisenssit, ne taitaa umpeutua suht nopeasti, mutta... Mun täytyy hävettää myöntää ne, että mä kyllä odotan Windows 7 tällä hetkellä enemmän kuin OS X:n tulevaa Snow Leopard-päivitystä. Mä en tiedä, että toi vaikuttaa jotakin vaan niin hyvältä nyt tällä hetkellä vielä, mutta tietysti se on kyllä vielä monta vaihtoehtoa tässä ihan reisille. Kyllä, tässä on vielä mahdollisuus kuule mennä perseellä. Täytyy sanoa, että mulla on ihan samat fiilikset, että mua ei kauheasti Lumileopardi kiinnosta, mutta sehän on semmoinen, että sehän ei varsinaisesti ole tarkoitettukaan miksikään niin kuin kuluttajia innostavaksi julkaisuksi, että se on tämmöinen infrastruktuurijulkaisu, ja sen on kuullut kyllä useltakin taholta, että OS10 kehittäjät on ollut varsin riemuissaan, että tota noin, silloin kun ne julkisti sen, että tässä ei tule olemaan yhtään uusia ominaisuuksia, niin paikalla olleet kehittäjät riemastuivat raikuviin uploadeihin siinä kohtaa, että tota noin, ilmeisesti siellä on ihan niin kuin sillä mieltä tärkeää työtä tehtävissä siinä, mutta tota noin. No, minä nyt en käytä edes Leopardia, niin mun on hankala tota noin, siihen, siitä olla muutenkaan innoissani, ja mä en tiedä, itse asiassa Lumileopardi ei taida enää oikeassa mäkeessä toimiakaan, että siinäkin mielessä se on hukkaan heitettyä vaivan näköinen Applen puolelta. No, meillä taidetta olla tarpeeksi nörttejä, että osattaisi tuommoisista päivityksistä kuitenkaan niin paljon innostua. No kyllä, jos siinä olisi jotain konkreettista, niin kuin, joka voisi, niin kuin, vaikka se olisi sitten vähän nörttimpää konkreettista, niin kuin sellaista, että kehittäjät voi tehdä X, mutta kun ei ne ole sanonut edes mitään, niin kuin, miten se konkreettisesti vaikuttaa kehitysympäristöihin. Onhan siitä julkaista kuinka paljon tietoja. Siis onhan siitä on ihan siis paljon tietoja. Mutta ei semmoisia, niin kuin, paljon tietoa kyllä, mutta ei niin kuin semmoista tietoa, mikä innostaisi muita kuin ei-kehittäjiä, että siellä ei ole niin kuin mitään niin selkeätä niin kuin esimerkiksi, että ohjelmien tekijät voi 3 markalla tehdä toimisto-ohjelman. Eli siis tietoa on julkistettu, mutta ei sellaista tietoa, että me ymmärrettäisiin siis yhtään mitään. Niin, tai semmoista, joka ylipäänsä innostaisi suurempaa yleisöä. Että kyllä kehittäjä tiedoistakin voi saada suurta yleisöä kiinnostavia. Että kyllä esimerkiksi muistan, että Vista oli tulossa, niin kyllä siellä oli joitakin asioita, jotka oli hyvinkin, meni sinne arkkitehtuuriin, josta me oltiin innoissamme niin kuin uusi network stack, joka haukuttiin silloin pystyyn. Syvä hiljaa. Kuulen, että te molemmat olette todella innostuneita Vistan uudesta network stackista. Kyllä. Se on loistavaa. Ja V7:n kanssa me ollaan puhuttu siitä sen arkkitehtuurin modaalisuudesta, joka myöskin semmoinen, ei sitä näe työpöydällä, mutta kyllä se silti on semmoinen, mikä innostaa suurempaakin yleisöä. Aivan. Mennään eteenpäin. Nämä on nopeita. Pioneerilta kopsahtaa ulos 400 gigan Blu-ray-levyjä. 16-kerroksinen tekniikkaan perustuva levy toimivat tavallisissa soittimissa massatuotantoon 2010, ja teralevyt on tulossa sitten vuonna 2013. Nyt mahtuu dataa. Tavallinen soitin on tietysti Blu-rayista puhuttaessa aika abstrakti käsite. Niin, tuossa pitäisi kai mainita toimivat tavallisissa Blu-ray-soittimissa. Aloin miettiä, vaan mä sain näitä lukunopeuksia, että kuinka monta miljoonaa kierros niitä pitää pyöriä, että niistä saadaan järkevää lukunopeutta irti. Luulisin, että siinä päätyi aikamoinen tekniikka, että se pystyy 16 kerroksesta lukemaan jotenkin järkevästi hyppimään ja pomppimaan ja pyörimään ja hyrräämään. Ja missä vaiheessa tulee joku semmoinen sisältö, joka oikeasti tarvitsee noin paljon tilaa? No kyllähän, no, jos mietit, millainen hirvittävä määrä ulkoisia kiintolevyjä myydään, niin kyllähän sille on. Se mikä mua itse asiassa tuossa mietityttää, niin se, että okei, jos ne menee massatuotantoon niin kuin 2 vuoden päästä, niin se on jo liian myöhäistä, koska jo nämä kiinteät massamuistit alkaa olla niin halpoja ja niin isoja, että ei tota oikeasti tulla tarvimaan samalla tavalla, että levy on näppärä, sen voi lähettää postissa. Ja tähän asti se on ollut sen niin kuin valti, että se on helppo kuljettaa ja muuta, mutta kun me mennään yhä enemmän ja enemmän noihin kiinteisiin massamuisteihin, niin se on tavallaan, ne on korvannut sen aika tarkkaan. Aivan. Siis tietysti backup-mielessähän nuo on ihan mukavia. Varsinkin siinä vaiheessa, kun päästäänkin teraankin esimerkiksi, niin siinä on. Kyllä, mutta siinä vaiheessa joskaan, sitten taas ulkoiset kovalevyt on sellaisia 4 teraa. Niin, no joo, se on tietysti totta. Että. Ja mua kiinnostaa siinä tapauksessa taas kirjoitusnopeudet. Joo, no se on se. Oota, mä poltan tämän mun kovalevyn tästä näin. Tullaan viikon päästä katsomaan, mikä on tilanne. No joo. Nokialta uusi kommunikaattori on tulossa ensi keväänä. Kysymys Erkalta, että herättikö N97 mitään fiiliksiä. Sieltähän putkahti myös uutta puhelinta. iPhone-tappajaa jälleen kerran. Musta on kumma, että jos kaikki pitää niinku, tappaa se. Rupeaa hypettämään N97 jo ennen kuin ne on julkaissut N96. Mitä jos oltaisiin ensin niinku innostuttu siitä? No se oli siis kaikkiaan sen tietää, että N96 tuli aivan liian myöhään. Se olisi pitänyt tulla jo tämän vuoden alussa. Onko se jo markkinoilla? On. Eikö se ole kopsahtanut jo? Okay. N96 pihalle. Mutta se tuli auttamatta. Joo, se oli ihan liian myöhään, koska mä en edes ole kuullut siitä. Ilmeisesti ihmisiä ei kiinnostanut edes enää sen verta, että sen olisi siis kuullut. N96 olisi pitänyt tulla ennen kuin iPhonein kakkosversio putkahti ulos. Niin. Siitä ei ollut mitään hyötyä, kun se tuli. Se oli huonompi kuin N95. Se toi lisää esimerkiksi tämän hienon feature, että sä voit katsoa telkkaria, mutta kun se viritin tuossa kännykässä niin kun ei ole sisältöä, niin ei se paljon lämmitä. En mä tiedä, mitä muuta hyvää siinä oli. Siis mä en kauheasti tiedä tuosta N97, mutta ilmeisesti se niin kun yhdistää noihin enemmän tuota tablettiajattelua sitten puhelimeen, että se on vähän niin kuin N810 plus puhelin. Olenko ihan väärässä? Et. Aina, mutta just tällä kertaa just jotenkin erityisesti. Katsoko kukaan teistä tätä itse asiassa suoraan hekutusta tämän N97. Multa se meni mennä pikkasen ohi. Mä olin niin kuin valmistautunut siihen, että niillä tuli jotain uutta, mutta sitten se ehti mennä tuossa ohi. Joo, mä itse heräsin tähän vasta nyt. Mä muistin, että jotain on tulossa ja tulin unohtanut koko asia. Se oli tämä. Katselee kuvia. Olihan se mun mielestä siis jälleen kerran hienon näköinen ja taas kaikki touchscreenit ja muut toimi just eikä melkein yhtä hyvin kuin iPhonein mainoksissa yhtä nopeasti. Mutta siis jos niin kuin joku firma on, joka ei herätä kauheasti niin kuin teknologiamaailmassa mitään intohimoja, niin Nokia ei kyllä, jos niin kuin vertaa esimerkiksi Appleen, niin Nokia ne turvasee ne 20 puhelintaa joka vuosi ulos, ja ehkä jos niille käy hyvin, niin ihmisiä kiinnostaa niistä yksi. Kyllä ne on hei, tästä tuli muuten mieleen Erkalle terveisiä. Sony Ericsson, se Xperia X1 puhelin, mitä hän haukkuu pari jaksoa takaisin, niin kävi ihan piruttani kokeilemassa tämän palautteen pohjalta sitä verkkokauppa.comissa, ja on kyllä hirvittävin luuri, mitä on ikinä kädessäni pidänyt. Mä en ymmärrä, miten ne on voinut julkaista sen. Se käyttöliittymä on aivan kaamea. Siinä on jotain ihan hyviä ideoita, mutta siis se toteutus on jotain niin järkyttävää. Älkää ikinä ostako semmoista. Hyvä, että saatiin sen siinä pois. No, ne varmaan jo tuolla odotti, että nyt sieltä tulee semmoinen korjaava mielipide, mutta ei. Mä voisin sanoa noin Sony Ericssonin kännyköistä noin yleisellä tasolla. Minähän olisin Sony Ericsson miehiä näin muuten, että siinä mielessä toi oli aika pettymys. Okei. Okay. Mä olin ennen kuin, mulla oli Sony Ericsson ennen kuin mä hommasin tämän N95, mutta ei se kyllä, se ei oikein lämmittänyt. Okei. Okay. Mutta jäädään siis mielenkiintoiselta odottamaan, mitä sitten uusi kommunikaattori tuo vielä lisää verrattuna tähän N97, koska se nyt oli aika lähellä mun mielestä kommunikaattoria kuin näppistä ja kaikkea muuta vastaavaa. Mutta ainahan siihen voi jotain uutta laittaa. Asukselta puolestaan $200 miniläppäri. Jibi. Rikas noita miniläppäreitä on 199 hintaa saanut jo nytkin jostain alennusmyyneestä ja muuta. Ainakin muistaisin just nähneeni jonkun mainoksen. Varmaan, mutta euroissa. Sitten jos se on $200, niin se on lähemmällä 150 euroa. Aivan. Eli kun se tulee Suomeen, niin se on vähän päälle 200 euroa. En mä usko. Kyllä ne on ollut nykyisin aika hyviä sinne johtuen siitä, että dollari on ollut niin alhaalla, että nykyisin ne ei kehtaa enää laittaa edes sitä pientä Eurooppa-lisää, vaan ne on, tai varmasti siinä on se Eurooppa-lisä, mutta sitä ei vaan huomaa samalla tavalla. Aivan. Kuumottaisiko tommonen miniläppäri? Mulla on ihan oikea läppäri, mä en tarvi miniläppäriä. Eli joulupukin kontista ette odota tämmöistä. No mulla on ensi vuonna mahdollista tarkoitus ostaa sellainen ihan sen takia, että MacBook Pro on hieman turhan arvokas kone raahattavaksi mukaan ulkomaille. Ja toinen ajattelin, että jonkun tommoisen näppäis mukaan, että pystyisi ulkomailta jotain. No sehän olisi kyllä kommunikointia varmistamaan. Mitä? Sehän siinä tosiaan on ihan hyvä pointti, koska sen lisäksi, että ne ovat miniläppäreitä, ne ovat suhteellisen halpoja läppäreitä. Just tuommoisen niin perusjuttuun ne on taas parempia kuin taas kännykkä, jolla voisi myös hoitaa jotain kirjoittamista tai jotain muuta, mutta eipä nyt hirveästi viittistä Apple-miehenä pitäisi käyttää Applen näkemystä halvasta miniläppäristä, eli MacBook Airia. Ketä tässä kommentoitiin Apple-mieheksi? Toivottavasti ainakaan minua. No Eero tunnetuskin. Kyllä taisi tänne suuntaan tulla tämä ihan hyvinkin osuva kommentti. No en tiedä, että nythän on ollut huhuja, että Applekin olisi, tai no siis nyt oli huhu joku heittomerkit analyytikko sanoi, että Applen olisi kannattavaa tehdä sellainen, ja nyt sitten vedetään otsikoita, että Apple on tekemässä sellaisen. No sehän on, se on melkein kuin itse asiassa tehty, ja varmasti ja, sitä ja voi jostain ostaakin. No se huhu nyt ennakoi Macworldia, mutta siinä on tietysti se, että sama huhu on hirvittävän varmana ja todennäköisenä ollut viimeiset 3 keynotea edeltävinä aikoina. Siis Steve Jobs sanoi edellisen keynotensa jälkeen itse, että ei kiinnosta tippaakaan. Niin mä luotan Steve Jobsiin enemmän kuin satunnaisen analyytikkoon siinä, että mitä Applessa tapahtuu. Ainakin se olisi positiivista, jos ainakin Steve Jobs tietäisi, mitä sieltä on tulossa. Eikös näin? Seuraavaksi kuitenkin Henrik menee ja väittää, että samaan aikaan Linux-koneet häviävät. Selitä. Joo, se oli tämän väittää? Sitten itse asiassa aika paljon puhetta Linux-kastista. Mä nappasin sen sieltä tähän mukaan. Asus aikoo lopettaa Linux-läppärien myynnin Euroopassa kokonaan, mikä on varsin surullinen tapaus, koska sitähän ollaan puhuttu puhujankulmassa aikaisemminkin, että niitä Linux-läppäreitä on palauteltu enemmän kuin ihmiset ei tajua, että ajaa sieltä etukkaan Intel-konetta Windowsin kanssa. Nyt ne on sitten ilmeisesti huomannut, että ei kannata, että mieluummin ne tuo sitten niitä. Sen sijaan, että niillä on hyvin Linuxille optimoituja, vähän pienempi tehoisia koneita, niin ne niihin Linuxille optimoituihin vähän alempitehoisiin koneisiin rupeaa työntämään Windows XP:tä ja pahimmillaan Vistaa, joka tarkoittaa, että niistä tulee todella, todella heikkotehoisia ja kankeita koneita. Että se on sinänsä surullista. Vista capable kuitenkin. Varmasti ne on. ne alkaa olla kyllä Windows XP capable myös. En välttämättä sitäkään siihen laittaisi. Mua itse asiassa kiinnostaisi tuonne Linux-miniläppäri. Se olisi mun mielestä hauska ja vinkkejä, mutta mä en ole vielä pystynyt perustelemaan sitä itselleni, että miksi sen ostaisi. Ei pelkästään sen takia, että se on vinkkejä, se ei riitä. YouTuben promo-kanaviin maarajoituksessa piti katsoa, että se ei ollut siis porno-kanaviin, vaan siis promo-kanaviin maarajoituksia. Syvä hiljaisuus, koska tämä on meille laittanut Erkka. Me kaikki joo, saa siis hyvä hiljaisuus ja tämmöinen surullinen huokaus siihen, että toi on nyt taas tätä, että eipäs nää päästä enää kohta Suomesta YouTubea katsomaan mitään järkevää. Kiitoksia no, vaan tästäkin. Yes. Joku työkalu kuulema on, millä pystyy fuskaamaan Hulun maanrajoituksen, mutta mä en ole vielä löytänyt sitä. Mä vaan kuulin, hetkinen, se oli itse asiassa MacBreak Weeklyssä, taisi olla Alex Lindsay kertoi, että se on, kun se on Japanissa käymässä, niin se on päässyt katsoa Hulua ja se mainitsikin sen nimen, mutta sitten mä en ole jaksanut kuunnella sitä jaksoa uudestaan, vaan sen takia, että mä kuulisin sen ohjelman nimen, mutta niitä pystyy fuskaamaan mullakin kuin proxy-venkoilulla. Mulla on itse asiassa muistilappu, missä mulla lukee, että muista etsiä se ohjelma. Hyvä, että muistat. No niin. Jos joku kuuntelijasta on sen myös tavoittanut on Nirkin puolella, niin pistäkää Nirkkiin. Proxy-venkoilussa on se huono puoli, että ne on yleensä niin piru hitaita, että se ei kauheasti huvita katsoa sitten se on totta. Videota. Ja usein löydät ehkä yhden hyvän, mutta se seuraavana päivänä ei ollutkaan hyvä. Joo, täytyy myöntää, että mä en ole edes jaksanut niin kuin ruveta etsimään, että mä oon pari kertaa kokeillut jotain, ja sitten kun se lataan Googlen etusivua 10 minuuttia, niin mä oon silleen, että okei. Niin no siinä on vielä sekin, että sitten niin menee siihen turhaan aikaiseen venkoiluun, kun se haluaa muuttaa takaisin Mutta olisi se kiva joskus edes vähän aikaa kokeilla, että kuinka hauskaa noilla muilla on. Ja kuinka hämmentävä on, niin näille alan ihmisille on edelleenkin niin kovin hämmentävä ja ihmeellinen asia, että minkä takia ihmiset piratisoi niiden materiaaleja. Vaikka se on niin pirun helppoa katsoa ilmaiseksi kaikkea muuta vastaavaa. Niin. Vaikka on tarjottu täysin ylivetoja laillisia vaihtoehtoja. Aivan. Siis niitähän on nettipullollaan. Sehän on siis aina vaan oma moka, jos asut väärässä paikassa. Niin. Ei sille voi tai se on kuluttajan vika, jos sen tekee täysin käyttökelvottoman palvelun. Tai ylihinnoittaa sen. Kansalaisopistot tarjoavat jo Facebook-kursseja. Kyllä joo, täällä mä pongasin jostain lehdestä tämän, jota yritin googletella, mutta en löytänyt sitä kyseistä kansalaisopistoa, mutta löysin yllätyksekseni Salon kansalaisopisto, joka tarjoaa internet-tietoiskut nimistä kurssia. Kurssilla käymme läpi tämän hetken kuumimmat internetsivustot ja palvelut. Mitäs ne on? Kurssilaisille tulee tutuksi Facebook, MySpace. Mm-hmm. Järjestelmään voi lisätä myös kuvia, videoita ja musiikkia. iGoogle sekä YouTube. Mikä takia täytyy olla... Minkä takia päällekkäin Facebook ja MySpace? Kyllä siinä menee mummolla pakkasen. Ja missä on Irk-galleria? Suomi 24. 16 opiskelijaa otetaan sisään ja kurssimaksu 32 euroa. Et siitä tietää kuinka paljon arvoa Facebook-kykyillä. Ja realisti, niin olisi niin mielenkiintoista päästä tuollaiselle kurssille. Se olisi mielenkiintoista kyllä seurata vierestä. Niin, kyllä mä voisin tuommoisen kurssin vetää, jos mulla maksettaisiin siitä, ei siinä mitään. Joo, ja siis mun mielestä tämähän on ihan loistava aihe muutenkin, siis niin kouluttaa tämän sosiaaliseen mediaan ja yhteisölliseen, ja eikös tähän ole kirjaa kirjoittamassa itse asiassa. Mä tiedän, kun usein edes hypätään yli se, että mitäpä jos ensin opeteltaisiin käyttämään sitä tietokonetta ja sitten vasta mietitään sitä Facebookia. Ei. Ensin mietitään, miten autolla päästään yli 100 ja sitten vasta mietitään, mistä tämä lähtee käyntiin. Mobiilidataa lisää vauhtia, sanoo Erkka, meidän tutkiva journalisti. Digitan 450 mobiiliverkon kiihdyttää keväällä 1 megasta 2 megaa. Ja Nokia Siemens Networks puolestaan esitteli tekniikkaa, jonka avulla itken nopeudet voidaan nostaa ensin 0,5 megaan. Päivitys ei vaadi uutta rautaa, vaan tukiasemat voidaan päivittää ohjelmallisesti rautapäivityksellä. Itki voitaisiin nostaa 1,2 megaan. Ja siis ketkä sanoi tätä? Siis Nokia Siemens Networks puolestaan esitteli tekniikkaa. Se olisi kyllä hieno juttu, kun täällä Pukkilan perukolla ei ole kuin Edge-yhteyttä, joka on yllättävän itse asiassa, kun mulla ei ole kämpillä, mulla ei ole mitään muuta nettiä kuin toi, että mä käytän kännykän yli Edgeä, niin se on loppujen lopuksi se on yllättävän käyttökelpoinen. Mun mielestä, siis sehän on siitä, kun siihen vaan tottuu, niin eihän siis. Niin, että mutta täytyy sanoa, että kyllä se olisi kyllä ihan hienoa, että jos sitä saisi nostettua sitä nopeutta. Joskin Se siinä on sitten huono puoli, että jos se antaa operaattoreille tekosyyn olla laajentamatta niiden 3G-verkkoja, niin se on sitten negatiivinen siinä, mutta on sekin parempi kuin ei mitään. No joo, täytyy myöntää, että etkin on täytyy sanoa, että ilmeisesti operaattorit ei oikeastaan tarvii mitään tekosyytä jättää päivittämättä niiden 3G-verkkoja tai laajentamatta. Aivan. Irkissä muuten kommentoitiin, että se oli www.hotspotshield.com oli tämä. Joo, tässä. Joo, se oli se, millä pääsee hudua kattelemaan. Tämä siis käyttää VPN-yhteyttä, tekee sinun koneeltasi VPN-yhteyden heidän palvelimensa kautta, ja tämä vaikuttaisi olevan jopa ilmainen. Joo. Hassulta. Tässä juuri lataelen, ja kohta pääsen kokeilemaan varmaankin. Täytyy munkin kokeilla sitä. Laita ohjelmamerkintöihin linkki, niin mäkin muistan sitten. Otetaan tuosta koko. Käydä sen katsomassa. Missä kohtaa me tästä mainittiin? No niin, nyt on ohjelma asennettu, mutta en uskalla käynnistää nyt tai katkeaa varmasti Skype. Niin, no joo. Sä tulet VPN:n yli jostain Amerikasta sen jälkeen. Sen jälkeen sä oot Amerikan kirjanvaihtaja, siinä on se hyvä puoli. Joo, tuohon asiaan se liittyy. No kyllähän me Skypen serverin kautta ollaan menty jo muutenkin, että eiköhän me olla riittävänä Amerikan kirjanvaihtaja ja kaikki on valmiiksi. Kyllä. Skypellähän ei ole keskitettyä serveriä, eihän tämä kierrä niin kaukaa, tämä toimii peikoksi. Pohjalta enemmänkin. Ei äänisignaali, mutta niillä on keskitetyt serverit, mitkä hoitaa näiden välistä kommunikaatiota. Okei. siinä tuommoinen päivitys tuo. Apple suosittelee virusturjuntaa, mutta no niin, nyt me päästään tähän aiheeseen, joka melkein tippui pois listalta, mutta suotettiin takaisin, joka nyt keskustellaan aiheesta. Apple suositteli virustorjuntaa, mutta lopetti sen suosittelemisen heti, kun joku huomasi. Applen sivuilla ollut Knowledge Base-artikkeli suositteli monen virustorjuntaohjelmiston ajamista järjestelmässä. Tämä aiheutti paljon kohua pitkin internettiä, joten Apple poisti artikkelin ja totesi, että se on vanhentunut. Ja siis Erkka ja Eero halusi ottaa sen pois sen takia, että siitä on puhuttu jo monessa paikassa sitä tuosta asiasta. Mun mielestä se on huono peruste, koska meillä on puhuttu siitä puhujainkulmassa. Ja tämä on siis koko homman pointti, siis mun mielestä, kun tässä on puhuttu paljon, kuinka siis jutuhan oli siis niin, että se artikkeli oli ollut siellä aikaisemmin, mutta joku luuli sen olevan. Ilmeisesti CNET:in toimittaja luuli sen olevan uusi ja raportoi sen sitten niin kuin uutena uutisena, mikä oli virhe. Mutta siis pointti mun mielestä tuossa koko jutussa ei ole se, että kuka huomasi, kuka päivitti, mitä ja milloin, vaan se, että okei, Apple on suositellut tätä. Ja toi on alun perin ilmeisesti laitettu toi artikkeli vuonna 2002. Elikkä elettiin jo vahvasti OS10 aikaa. Elikkä siis oikeastaan koko tämän ajan Apple on suositellut virustorjunnan ajamista, kunnes joku huomaa, että oho, täällä on tämmöinen artikkeli, että Apple suosittelee, niin sitten välittömästi Apple sanoi, että ei me oikeasti. Että mikä niin kuin poisti yhtäkkiä tarpeen heidän mielestään ajaa virustorjuntaa. Siis mun mielestä se on, siis mä en näe mitään syytä ajaa virustorjuntaa ollut koko ajan, mutta jos Apple nyt on katsonut tarpeelliseksi tällaisen suosittamisen, niin mikä niin kuin yhtäkkiä poisti tämän tarpeen? No siis Applehan ei ole missään vaiheessa varsinaisesti suositellut virustorjuntakäyttöä, tai siis paitsi nyt tässä kyseisessä dokumentissa, ja sitäkin nyt voi tulkita vähän mitä tulkitsee, mutta siis hän ei ole ikinä käyttänyt missään omissa koneissa, he ei ole ikinä yrittänyt kaupoissaan myydä virustorjuntaa mukaan, eli tämä nyt on vähän tällaista, että ei ne sitä oikeasti kyllä ole suositellut, vaikka se dokumentti nyt sanoo mitä sanoo. Eli siis tämä nyt on unohtunut dokumentti, tämä siis täällä vaan, niin kuin ne vaan mainosti siinä niitä virussoftia, mitä ne myy itse niin kuin kaupoissaan. Eli siis onhan ne aina myynytkin virussoftia, niin kuin, että ei sen, en mä nyt näe tässä mun mielestä mitään sellaista niin kuin erikoista. No siis mä kyllä näen siinä mielessä, että siis ei se ole mikään, oho, me kirjoitettiin tollainen tukiartikkeli, että ihan vahingossa noin niin kuin suositeltiin meidän Knowledge Base-tietokannassa virustorjuntaa. Että kyllä siihen joku peruste varmaan on ollut, että minkä takia sitä on suositeltu. Ja tosiaan siis se, mikä musta tässä on se, että välittömästi kun joku huomaa, että he tekevät näin, niin sitten se poistuu. Että aikaisemmin se ei ollut sitten mikään ongelma. Että mikä teki siitä välittömästi vanhentuneen, kun joku näki sen? No tämäkin on, eikö toi tieto siitä, että ne oli sanonut, että se on vanhentunut, on myöskin se, niin sitä kyseiseltä toimittajalta, että se nyt sitten tiedä tarkalleen, mitä ne on sanonut, mutta siis en mä, tai siis täällä niin mun mielestä tässä nyt ei ensinnäkään lue, että täällä suositellaan, vaan täällä on sana encourages, eli eikö se nyt olisi enemmänkin tällainen, että rohkaisee. Vähän niin kuin rohkaisee niin tällaiseen käyttöön, ja niin kuin, eihän näillä softilla ole mitään viruksia, mitä ne voisi edes blokata ja siis niin poispäin. Varsinkin vuonna 2002 OSX:lle ei mun tietääkseni ollut ainuttakaan uhkaa tai mitään virusta, niin ei siinä oikeasti, ei niillä ollut mitään syytä, miksi niillä tällainen dokumentti siellä on. Mutta kai tämä nyt on jotain, että jenkkidiipadaapaa pitää laittaa disclaimeri tänne, että tämmöistä muuta. Niin, että sitten jos joku olisi haastanut vaikka Apple oikeuteen, että kun he väittivät, että ei ole viruksia, niin olisi voinut vetää tämän pakan kortista, tai siis kortin pakasta siinä vaiheessa sanoa, että no kyllä meillä itse asiassa tämmöinen oli täällä. Niin paitsi, että ei se olisi mitään auttanut, koska niiden mainoskampanja on perustunut isosti siihen, että ne on sanonut, että Windowsilla on viruksia, meillä ei. Että siinä vaiheessa joku Knowledge Base-artikkeli jossain perukoilla olisi merkinnyt yhtään mitään, jos oltaisiin lakitusvaan menty. Sehän tuossa itse asiassa nyt otit se varmaan sen alkuperäisen syyn mahdollisesti esille, siis siinä, että Apple... siis nyt hukkasin ajatuksen, niin siis toi kun Apple alkoi mainostaa, että se on virusvapaa ja kun he, niin kuin OS9 oli viruksia, silloin kun OS X tuli just tuolla 2002 tai näitä vuosia oli, kun sitä alettiin laajemmin käyttää, niin silloinhan ei ollut vielä tiedossa, että rupeako sille tulemaan viruksia samalla kuin OS9 esimerkiksi. Niin ehkä he teki tämän silloin sinne ja sitten ne on vasta siinä päivitellyt eikä sen kummin ajatellut ja nyt sitten kun on alettu markkinoimaan, että hei meillähän ei muuten ole viruksia, niin sitten todetaan, että aha, tämähän nyt on vanhentunut juttu, että tämä voidaan heivätä mäkeen. Et siis, esimerkiksi näin. Tämä oli mun teoriani tähän, minkä tempaisin hatusta 2 sekuntia sitten. Hyvin heitetty. No, tiedän nyt sitten, mikä on oikea syy ja mikä ei, mutta siis mun pointtini yksinkertaisesti siis oli vaan se, että musta se oli syy mikä tahansa, niin mun mielestä se on epäilyttävää, että on niin kuin tukiartikkeleja, jotka poistetaan välittömästi, kun ne, niistä tuleekin PR:n kannalta hankalia, elikkä tota noin, mikä oli motiivi poistamisen kanssa, oliko motiivi oikeasti se, että tota noin, on tekniset syyt poistaa se artikkeli, riippumatta siitä, oliko alun perin teknisiä syitä laittaakaan sinne, niin poistettiinko se teknisistä syistä vai poistettiinko se PR:n takia? Se on se kysymys, mikä herää mulle tämmöisessä tilanteessa. No, siis tämä on tosi huonosti kirjoitettu alun perin ja tämä on hyvin epäselvä. Siis tästä on myös kuvan, että Apple pyytäisi käyttämään useampaa torjuntaohjelmaa kerralla, mikä tuntuu vielä hullumaan, mutta mitä sinulla on yritetty varmaan sanoa se, että niin kuin eri käyttäjät käyttäisivät eri ohjelmia, mikä on myöskin ihan naurettava. Että otappa sinä tuo virussofta, niin minä otan tämän ja siis tällä. Siis, en mä tiedä, musta tuntuu, että tämä nyt on vain joku oikeasti vanha artikkeli, mikä on tänne joskus kirjoitettu ja se on jäänyt tänne kummittelemaan. Ja nyt kun ei varmaan joku Applen isompi pamppu, siellä olisi tietoinen, että tämmöinen on ollut siellä. Niillä on näitä tuhansia sivuja täällä. Ja sitten kun joku totesi, että sitten heidän joku viipinen siellä päätti, että no okei, otetaan se nyt pois, että ei siitä ole mitään virkaa. Että se nyt vaan itsekin huomasivat sen olemassaolon nyt, sanotaanko näin. Olisiko sitä voinut jollain tavalla päivittää? Miksi ottaa pois? No siis voisi sitä tietysti päivittää, korvata muutama sana, että Apple tarjoaa tässä tällaisia vaihtoehtoja teille, mikäli haluatte käyttää, mutta siis että onko siitä taas mitään. Yksi asia muuten, mikä siinä oli huomattavaa, oli se, että ne suosittelivat vain kaupallisia, eivät ollenkaan ilmaisia tai avoimen koodin virustorjuntavaihtoehtoja. No sehän siinä just mun mielestä haiskahtaa. Siinähän on kaikki siinä, mitä Apple itsekin myy. Että se siinä mielessä haiskahtaa just siltä, että ne on laittanut sinne sen takia, että joku ostaisi niitä heidän kaupastaan. Mutta siis en mä nyt näin, vaan jotenkin näe tässä siis sillä lailla mitään ihmeellistä. He poistivat sen syystä, mikä oli joku. Mutta siis en mä näe siinä mitään sellaista suurta salaliittoa taustalla tai mitään muutakaan. Mä uskoisin siihen, että tämä on vaan jäänyt kummittelemaan tämän tietokantaa. Ja nyt kun sen olemassaolo tämän uutisen kautta huomattiin, niin otettiinpa pois. Siinä mielessä mulla on niin kuin täysin sama, mitä ne tekevät, mutta olen siinä mielessä Henrikin puolella kyllä, että tuntuu tyhmältä lähteä poistamaan siinä vaiheessa, kun joku huomaa sen ilman, että sitten kommentoidaan sitä millään tavalla. Vai oliko tätä missään kommentoinut? Applehan ei ainoa kommentti oli se, että tämä on vanhentunut. Ja tota noin. No, me ollaan päästy siihen pisteeseen, että kaikilla on ihan hyviä argumentteja, joten me voidaan vaan toistella itseämme, mutta siis. Kyllä, jatketaan tätä, meillä on vielä aina. tosiaan siis. Kuka muu? Se on siis, mä en henkilökohtaisesti en suosittelisi Mac-käyttäjille etenkään mitään heidän suosittelemiaan virustorjuntajärjestelmiä, mutta tota noin, siis se vaan tosiaan se, että mun mielestä se haiskahtaa huonolle, että jää syyt epäselviksi, että olisivat sitten, jos esimerkiksi tuo Eeron teoria, mikä voi ihan hyvin pitää paikkansa, kuulostaa ihan uskottavalta, niin olisivat sitten sanoneet niin, että en tiedä, onko niillä sama vaihde, mikä tuntuu olevan monilla hallituksilla tai etenkin niin kuin armeijan edustajilla, että kaikki pidetään salassa, kunnes erikseen on päätetty, että ei tarvikaan. Siis siinähän me nyt varmaan ollaan kaikki yhtä mieltä, että huono PR täällä. Joo, ei se niin kuin nappiin mennä. Ei näin. Otetaan siinä vaiheessa, kun Erkan äänelläkään muuttui hyvin skifiksi, niin skifi uutinen. Ehkä hän käyttää tämmöistä uutta piezoelektroniikkakännykkää, joka siis piezoelektroniikka tuo itse lataavat kännykät. Tutkijat tekivät läpimurron teknologiassa, joka muuttaa äänialot sähköksi. Uudet 5000 kertaa hiusta uhuemmat laitteet tuplaavat tehokkuuden. Niin siis mä en tohon sitä kommentoinut tai kirjoittanut siitä sen enempää tohon, koska se on niin monimutkainen juttu, että se täytyy selittää pitemmän kautta. Eli siis kyseessä on tekniikka, mitä mikrofonit käyttää. Joo. Dynaamiset mikrofonit, jotka siis ei tarvii sähköä. Ne ottaa ilman väreet tai väreilyt, mitä siis ääni on, se on ilmassa etenevä ilmanpainehäiriö. ja muuttaa sen siis sähköiseksi signaaliksi. Siinä sitten kerääntyy ihmisäänestä häviävän pieniä määriä sähköä. Mutta tätä on pohdittu pitkään, että pitäisikö sitten laittaa mikrofoneja tai tällaisia piezojärjestelmiä meluisiin paikkoihin, niin kuin esimerkiksi metroasemille tai ruuhkaisen keskustaan tai muuta. Ja sitä ei ole tehty sen takia, että se on ollut niin tehotonta se äänialtojen muuttaminen sähköksi, mutta nyt tosiaan nämä tutkijat on tehneet läpimurron tässä tutkimuksessa niin, että nyt se on kaksinkertaistettu se äänestä energian keräämisen tehokkuus. Mä en muista, miten mä aloitin tämän lauseen, niin on hankala opettaa. siis tuplattiin tehokkuus siinä, että nyt se alkaa olla jo järkevää. Ja tässä tullaan siihen, että jos tätä saadaan vielä vähän tehokkaammaksi tätä teknologiaa, niin voidaan mennä siihen, että puhumalla kännykkään, niin sä lataat sitä kännykkää samalla, että se pystyy nappaamaan sun ääniaaltoja ja syöttämään sitä suoraan kännykän sähköjärjestelmään. Ja ilmeisesti me ollaan sitten aika lähellä semmoista, että siis kyseessä ei ole varmastikaan mikään ikiliikkuja-tyyppinen ratkaisu, että puhut 10 minuuttia puhelimeen, niin se on loppupäivän ladattu se kännykkä, mutta kaikkihan, varsinkin nykyään, kun kännyköiltä odotetaan niin hirvittävästi ja ne käyttää paljon enemmän virtaa, niin onhan kaikki takaisin päin. Kyllä, kyllä. Varsinkin kun aletaan aloittaa nappeja pois, niin ei voida edes käyttää tämän nappeja, että tuottaisivat sähköä, kun painetaan nappia, kun on touchscreenin, niin perhana meni siinäkin. Mutta tuo on mielenkiintoinen ideologia. Tuleeko meillä jossain välissä tämmöisiä niin kuin äänienergialaitoksia, että meillä on tämmöisiä isoja mikrofoneja tuolla ympärissä, ja voidaan sillä lämmittää niin, ja tuottaa isoja 5000 niin. Kertaa aivan. Ihmisen hiusta pienempiä, ohuempia laitteita. Siis toihan, mä oon sitä mieltä, että se toihan olisi aivan mahtava juttu, jos ne saa sen tarpeeksi tehokkaaksi, niin justiin se laittaa jonnekin keskustaan, esimerkiksi Helsingin keskustaan siihen foorumin edessä olevalle risteykselle, mä en katujen nimiä muista, niin sinne kun läväyttäisi pari mikkiä, niin siellä on kyllä niin hirvittävä meteli, että taatusti siitä saisi jotain irti. Kyllä, aivan loistavaa. Kyllä tuolla olisi kifiä, vaikka se tuntuu ihan loogiselta, mutta tosiaan varmasti se tehokkuus on siinä sen ongelmallinen puoli on, että siitä oikeasti saadaan jotain hyödyllistäkin irti. Tai, no saadaanhan siitä nykyäänkin hyötyä joo. Irti, mutta niin paljon, että se on kannattavaa. Niin se on sitten eri asia. Että, ja siis esimerkiksi nyt ihmisen äänihän on todella heikkotehonen energiantuottaja. Että muistan yhdellä luennolla, millä mä olin, niin kun puhuttiin justiinsa tässä, niin joku opettaja, josta mä en muista kuka se oli, niin kertoi siitä, että jos ottaa, hänkin on opettaja, niin hän puhuu paljon, mutta jos ottaa kaiken sen energian tai sähköenergian, mikä olisi synnytetty siitä, kun hän on puhunut koko elämänsä ajan, niin sillä ei pystyisi vielä lämmittämään kahvikuppia. Niin, onhan se, että se on justiinsa. Ja yksi esimerkiksi olisi Hartwall Areenalla laittaa. Siellä on paljon konsertteja ja jääkiekko-otteluita, hirvittävä meteli koko ajan. Sieltä saisi taatusti takaisinpäin. Ja toinen, mitä ne on esittänyt, se, että laittaa näitä tanssilattioiden alle, että ne ottaa suoraan lattiasta niitä värähtelyjä. No sekin vielä. Ai. Aivan loistavaa. Hei, saako kaivaa lista ulkopuolelta vielä yhden? Nyt asuu tässä tietokone.fi-sivulla ihan yhtäkkiä vaan. Kiinassa pakotetaan käyttämään Linuxia. Tämä siis vastaveto siihen, että Asus lopettaa niitä tekemisen, nyt ainakin kiinnit Linuxin kohdipäätä kasvun tai käyttöosuudet. Tämä siis toi noin okay. Nettikahvilat pakotetaan vaihtamaan kaikki koneensa Linuxiin Kiinassa, ja ne joutuvat maksamaan $726 per Linux ilmeisesti. No nokkela. Eli siis ilmaisia, kukakohan sen rahan kerää, olisi ihan mielenkiintoista niin, tietää. Niin, se siinä on. Vaikuttaa hyvin se, tämmöistä niin kuin teostomaiselta toiminnalta. Joo, se on... Siis... Tämä asia oltiin selitetty piratismin vastaisella toiminnalla, mutta siis vaikka Windows XP-lisenssit olisi ostettuna, niin silti pitää siirtyä Linuxiin. ja maksaa. Ja kaikki kummalliset on se, että siitä pitää maksaa ja kenelle siitä pitää maksaa. En mä usko, että siitä keskuskomitealle maksetaan, mutta tota noin, ja se on, eikö siellä artikkelissa kerrota? Kuka saa rahat? Ei kun jaan, okei, nyt selviisi. Tämä siis, okei, nyt selvii hiukan noita alkuperäisiä nimestä. Tämä on Nanchangin kaupungin alueella siis vaan. Okei. Eli ei koko Kiinassa, vaikka uutisen otsikoja oli vähän näin päättänyt, ja ilmeisesti täällä kaupungille nämä rahat menee. Eli he ottavat Linux-verot siitä sitten. No, nokkela tapa niin kerätä kaupungille lisää rahaa. Ei siitä vinkit vaan meidänkin päättäjille. Että. No, mikä siinä kun riittää valtaa tuommoiset päätökset tekemään? Saa nähdä, riittääkö. Siis Kiina vaikka onkin usein maalataan sellaiseksi ääritotalitaariseksi valtioksi, mitä se monessa suhteessa onkin, niin saattaa olla, että tuosta tulee sanomista jo sielläkin. Mitä? Eikö tätä niellekään ihan näin vai? Uskomatonta. Kiitoksia tästä uutisaiheesta. Ne ollaan saatu venytettyä sinne tunnin mittaiseksi kaikkien näiden aiheiden johdattelemana. Puhujankulma alkaa siirtymään päätökseensä, joten kiitellään tässä vaiheessa panelisteja. Kiitetään Erkkaa, joka pyllisti vaan tähän suuntaan ja kestittelee omia vieraitaan toivottavasti. Eli hauska ja kiitos niistä uutisista, joita olit kommentoinut loistavasti meidän listalla. Eerolle kiitokset tuonne Helsingin suuntaan, vilkutetaan tuonne etelän suuntaan tervehdys ja kiitokset, että olit jälleen kerran mukana. Ja milloin kuullaan Eeroa lisää striimin ja muilla taajuuksilla? Joo, huomenna hopeista podcastia luvassa taas pitkän tauon jälkeen kello 19.00. Siis sen takia en ole puhujankulmassakaan ollut, että oltiin bändin kanssa tai ollaan edelleen bändin kanssa tekemässä levyä ja mennyt siellä studion sohvalla. Okei. Kaljaa juodessa viimeinen kuukausi. Saako teidänkin levyä nyt sitten ostaa tuolta ylihinnoitellusta kaupasta? No itse asiassa vähän näyttäisi tällä hetkellä siltä, että sinne se on tulossa myyntiin, vaikka itse en sitä oikein lämpeiskään. Mutta toi alun perin me oli levyyhtiö oli sopinut yksityisoikeudet ton Ground Storen kanssa, mutta ei kun The Ground, mikä se nyt onkaan nimeltään, niin mikä nyt sitten lakkautetaan ensi vuoden puolella, niin sen jälkeen todennäköisesti se on toinen metelin, että on ainut vaihtoehto, mihin ne saadaan, koska iTunesissa se biisien laittamisprosessi on sen verran hankala, että tämä meidän pienlevyyhtiömme ei tahtoisi tätä käydä lävitse. Mikäs muuten oli bändin nimi? Tämmöinen kuin synestesia tällaista aika kohtuullisen raskasta metallimusiikkia siinä, eli älkää menkö sinne ainakaan lasten kuulle. Varo. Pörni voi tänä iltana siis mennä. Tänään siis kirjoitetaan ylös ja käydään luukuttamassa. Kai olette tietoisia tästä näppärästä tiestä päästä iTunes Storeen, eli jos myy levyjä CD-babyn kautta, niin sitten ne menee suoraan myös iTunesiin tarvittaessa. Joo, itse asiassa olen tuosta tietoinen, että taisin ehdotella tämän levyyhtiön suuntaankin. Joku koputtaa mun oveen, mun on pakko mennä avaamaan, mä tunkin ihan kohta takaisin. Okei. Okay. Ja tässä vaiheessa piti kiittää myös Henrikkiä, mutta hän meni avaamaan ovea, eli pyllisti meille myös tämmöinen pyllistelyjakso. Kiitetään siis tässä vaiheessa meidän Irki-kanavalla olevia henkilöitä. Sieltä löytyy Dontsaa, Striivibottia, The Krakenia, Basse alaviivaa, Blenheimia, Dostia, Epoa, Ekamia, Gramdelia, Hiskipoita, Laptopin kanssa, Kuutamo, Lauri N, Muksäffää, Ninnua, Nollapiste, Porni on siellä myös, Sahtor, SPH, Alavio, Vesa Kakkonen, Vililikku, Joe ja Tsipkuu, joka muistaa myös tehdä läksyt, eikös vaan. Kaikki voi nostaa kädet ilmaan nyt. Yllättäen joku oli siellä nopea. Mä tulin takaisin, mun on pakko mennä. Aina avaamaan, jos tuossa koputetaan, koska se tarkoittaa yleensä sitä, että viimeiset on lähdössä, että laita pois, ne laittaa hälytyslaitteet päälle, jos luulee, että täällä ei ole ketään. Sen takia on pakko rientää, koska muuten saadaan kivoja äänitehosteita. Muuten saanko kommentoida? Kommentoi. Erkasta. No? Jos se on poissa sen takia, että se on kestittämässä ystäviä, niin mun mielestä sillä on mennyt täysin. Kaikki uskottavuus nörttinä, kun näin paljastui, että sillä on ystäviä. Katsotaan, miten tämä virallisesti veli. Mulle tuli vähän yllättävä meno, tai siis ylläri vieraita, joten taitaa olla sosiaalisesti sopivaa, jos keskityn vieraisiin. Se on tietenkin pyllistämistä teidän suuntaan, mutta tulijoita näköjään oli, joten juttu lentää ilman minuakin. No niin, ja siis ylipäänsä jo tuo, että se niin kuin on jollain tasolla tietoinen siinä, mikä on sosiaalisesti sopivaa tai ei. Siis vieraat olisi pitänyt tuoda puhkuun vieraan. Nimenomaan. Mikä se mukavampaa, kun ei muuta kuin mikki auki ja lisää panelista. Mä olisin sanonut, että menkää pois, mutta nyt on tärkeämpää tekemistä. toi on myös toinen lähestymistapa. Ajattele, jos mä en itse asiassa tiedä, onko Serkka naimisissa tai onko sillä tyttöystävää tai mitään sinne. Kyllä, päin, mutta ajattele, jos olisi synnyttämässä ja olisi tullut vieraita, niin olisiko se sitten sanonut, että joo, että ei nyt voi synnyttää, kun tuli vieraita. Mielenkiintoinen vertaus. No tämä on kyllä aikamassa tuskaa putkauttaa joka viikko aina yksi podcast ulos, mitä siinä mielessä. Olemme tehneet jo monta lasta maailmalle. Huomatkaa. Podcastin äänittäminen on ympäristöystävällisempää kuin lapsen tekeminen, koska lapsen tekeminen on ehkä suurin ympäristörikos, mitä voi niin kuin kylmästi laskennallisesti tehdä. Että kannattaa huomioida tämä ja miettiä tätä, jos suunnittelee lasten hankkimista. Niin. Okei, mielenkiintoinen kommentti, mutta ei mennä siihen sen pitemmälle, koska se, että tuli aivan uusi jakso ja säästetään jotain siis seuraavaankin, jos se sattuu olla hiljainen uutisviikko. Kiitetään siis Henrikkiä, joka kävi kurkkaamassa ilmoittamassa, että minä olen vielä täällä, ettei hänet työt lähde päälle. Kiitoksia jälleen kerran, että olit mukana. Saa nähdä, onko kukaan kiitollinen enää sen jälkeen, kun kuulee minun äskeiset kommentit. En mä veikkaa, että ne laittaa ne hälyttimet päälle, kun... tuon kommentin takia. Milloin Henrikkiä kuulee seuraavan kerran podcastia pukkaa sieltäkin suunnalta, eikös näin? Ollaanko päästy jo niin sanotusti vauhtiin? Ei. Linukas tehtiin ja ilmeisesti ehkä olisi tarkoitus tehdä Kinosilmää ensi viikolla, mutta se ei ole ihan varma, mutta muuten mä oon vielä visusti sairaslomalaisena. Pop Talk mä menen äänittämään huomenna. Se on pakko tehdä, että saa palkkaa. Niin, sitä on tiedossa alkuviikosta, mutta podcastit TVn tuotannot on kyllä visusti seis, niin kauan kunnes katson, että minussa ei ole enää reikää. Olet niin sanotusti kokonainen, niin siinä vaiheessa voi alkaa taas niin kuin tuottamaan. Sehän näin on. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille, jotka olivat muutenkin liven ääressä, mutta eivät Irkissä. Oikein mukavaa, että teitä jälleen kerran siellä oli. Kiitokset lämpimästi myös kaikille, jotka latasivat tämän podcastin ja kuuntelevat meitä. Kiitos, kiitos ja kiitos. Puhujan kulmaa jälleen ensi viikolla. Silloin on jakso 95 ja niin kuin muistetaan, sen jälkeen vielä yksi jakso 21. päivä joulukuuta. Ja silloin erikoisjoululähetys, silloin ollaan tonttulakit päässä ja juodaan glögiä, syödään pipareita ja mietitään, tapahtuuko tänä vuonna oikeasti mitään vai ja mitä tapahtuu ensi vuonna. Mutta siitä enemmän seuraavassa jaksossa, eikös vaan. Pörni sanoo moi moi. Huomio, huomio, huomio. Niin, ja sanotaan nyt tässä vaiheessa, että muistakaa pistää palaute ja puhujainkola.com. Tai www.puhujainkola.com. Mikä se on muuten seuraava kysymys? Mä en tiedä. No, mutta joskus, jos puhutaan tästä synnyttämisen vaikeuksista, niin toi on joskus pirun vaikea synnyttää jakson jälkeen, mikä on hyvä kysymys. Joskus ne tulee niin loogisesti siitä kyseisestä jaksosta, jolloin se on niin kuin helppo. Ja niitä pitäisi johonkin kerryttää niin kuin... vaan niin kuin varastoon. Mä vihaan ohjelmien nimien keksimistä. Se on hirveätä tuskaa. Siis se on niin kuin, se on se helpoin osuus. Se on helppo. Mulle se on ihan saakeli. Vaikea miettiä. Ja etenkin sen jälkeen, kun mä päätin, että mä laitan... koska ne näyttää jotenkin tosi tylyiltä, jos on vaan ohjelman nimi ja jakson numero, niin mä päätin, että mä annan kaikille mun ohjelmille nykyisin nimen, ja se on niin kuin sellaista, että... Mä itse asiassa tässä mietin, että kun me päästään tähän 100. jaksoon, tämä nyt paljastuu tässä näin, niin tiedetään tämmöiset puhujan kulma kahvimukit, jossa on kaikkien meidän jaksojen nimet. mulla on jo se paskamuki. Koska se on sama. No joskus, kun lähtee lukemaan noita nimiä, ne on joskus hyvin hämmentäviä. Ei, miten muuten tämä mun nettiyhteys on toiminut, koska tänne päin olette välillä kuulunut aika ufoa, niin mun on pitänyt välillä katkaista pistää uudestaan päälle tuosta hold-napista tätä puhelua. Kyllä, se on tännekin pätkinyt, me ei vaan olla siitä välitetty mitään. Joo, hyvä. ei me olla kuultu se ollenkaan tämän aikana, mutta... Ei siis, välillä se muuttuu. Se on niin ennalta arvattavaa, että me puhutaan, niin oletetaan vain, mitä sä olet sanonut ja aivan. Lähdetään. Se kuitenkin sanoi tällä tavalla ja ilmeisesti aika hyvin osu kohdille. Kyllä se aina välillä meni semmoiseksi robottiin. Me ei itse asiassa kuulla sua vieläkään. Että... Ei niin. Hyvää arvailua. Hei, mitäs muuta olisi kysymyksessä toi tää metelineti tai musiikkikauppatyyppi? Onko ollut kysymystä jo, että ostatko musiikkia netistä? No ei. En ainakaan muistaa, että olisi ollut. Ei ottanut siitä. Pitäisikö tähän nyt keksiä sitten järkevät vaihtoehdot, ettei päästä taas niinku naljailemaan, mitä tällä tarkoitetaan? Meidän täkipilvessä on muuten kirjoitettu Sony Ericsson väärin. Ei, se on siellä oikein. Yritys okay, itse kirjoittaa sen väärin. Okei, se on sitten. Onko näin päässyt käymään? Onneksi, täkeä on... muistaakseni sai vaihtaa jopa sitä nimeä tuolta. Joo, niin, ilman, että tarvii. Kolmessa jaksossa on ollut. Ja nyt tuli tämäkin väärin kirjoitettu Sony Ericsson. Eli se on kirjoitettu yhdellä C:llä. Täällä se on. Okei. Siis sen jälkeen, kun se on kerran kirjoitettu, niin sitten on valittu aina se sama uudestaan. Sitä ei periaatteessa ole kolme. Eikö se on yhdellä C:llä ja kahdella S:llä, eikö se on niin? Niin se on. Joo, täällä se on yhdellä C:llä ja yhdellä S:llä. Miten se oikeasti kirjoittu? siis kahdella S:llä. Kahdella S:llä. Okei. Ajattelin vaan väärin. Väärin tuossa. Mä muuten vastasin tuohon viime viikon kysymykseen nyt. Täällä myös ehdotettiin kysymykseksi, omistatko tallentavan digiboksi? Kiitos, kirjoitetaan sekin ylös. Lähettäkää palautetta ja keksikää kysymyksiä, mä kerään näitä ylös. Onks?